تفسير دیکھتے ہیں انہی آیت کی، آیت نمبر 40 سے. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے سے انکار کیا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں. کیا ہے اس کی مزید تفصیل اگلی آیت میں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش، ایسے ظالموں کا بچھونا اور ان کا اوڑھنا جہنم کا ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں. اس کے برعکس ایمان والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کا ذکر آیت 42 میں ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا إِلَّا وُسْعَهَا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے ہی لوگ جنتی ہیں، جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. ہم کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھی اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ان دو آیات میں، بلکہ ان سورۃ الاعراف کی یہ تین آیات، مرنے کے بعد انسان کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں. پہلے آیت کا بنیادی مفہوم سمجھ کے پھر انشاء اللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ جب انسان اس دنیا فانی سے منہ موڑتا ہے، جسم اور بدن تو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو ہم کچھ فتوے بھی دے دیتے ہیں، کچھ خیالات بھی رکھتے ہیں، کبھی کبھی ایگزیجوریشن کرتے ہوئے ان کو جنتی یا جہنمی کا خطاب بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں مرنے والے کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ان آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے. اور ہم سب کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوں، اس سے پہلے ہی ان باتوں کو سن رہے ہیں، تاکہ عمل کا وقت باقی ہے، گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بات کل پیش آنی ہے، اگر آج اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو تیاری ہوگی. جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اس خیال سے کہ بیماری کا پتہ چل جائے گا تو اس سے ایک فائدہ بھی تو ہوگا نا، کہ علاج ہو جائے گا. اسی طرح بعض دفعہ ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ موت یا موت کے بعد کی کوئی بات سننا ہمیں خوف زدہ کرتا ہے. تو یہاں اتنی بات ابھی بتا دوں کہ کوئی خوف زدہ بات نہیں ہوگی. اصل بات تو یہ ہے کہ چند حقیقتیں جن پہ پردہ پڑا ہوتا ہے اس کو آشکار ہوتا ہوا دیکھیں گے، انشاءاللہ خود بخود انسان کے لیے معاملہ آسان ہوتا ہے. ایک بار ان آیات کو ہلکا سا ہم ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس مضمون پہ بات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، چھٹلایا. کذبا یکذب تکذیب کیا ہے؟ کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اس کو کرنے سے انکار کر دینا. ایک لفظ کفر کا ہے، وہ تو اسلام سے ہی انکار ہے نا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کو تکذیب کہتے ہیں. کچھ لوگ مکمل تکذیب کرتے ہیں، یعنی ہر ہی حکم کا انکار کرتے ہیں. کچھ پارشلی، یعنی کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور کچھ کا انکار نہیں کرتے. جتنی بڑی تکذیب ہوگی اتنا ہی بڑا معاملہ ہوگا. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان سے تکبر کیا. انہا کیا ہے؟ ہا آیتوں کی طرف اشارہ ہے، اسی لئے مؤنث ہے. پہلے درجے میں آیتوں کا انکار اور آیات عموماً دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، سورج چاند ستارے، رات اور دن کا آنا جانا، اور دوسرا آیتوں سے مراد قرآن پاک کی آیات ہیں. دونوں ہی اس طرح مراد ہیں، لیکن اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو اس سے مراد قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، کہ وہ آیات جو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے اللہ نے دی تھیں اس کو سمجھے بغیر صرف دہرانے کو اور اس کا ورد کرنے کو کافی سمجھتے تھے اور عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے کہ جس کو سننے کے بعد عمل کرنا پڑے. کیوں کرتے تھے ایسا؟ اس کی وجہ بتا دی، واستکبروا، تکبر کرتے تھے. تکبر بڑی وجہ بنتی ہے اللہ کی بات کو نہ ماننے کی. تکبر کیا ہے؟ اس کا کوئی تعلق کپڑے پہننے سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق زیورات پہننے سے نہیں ہے، بلکہ تکبر کی تعریف جو اللہ کے نبی نے بتائی وہ یہی ہے کہ بطر الحق کی وغمت الناس، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. حق کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے تو اس کو اہم نہ سمجھنا. اور لوگوں کو حقیر جاننا کیا؟ اچھے کپڑے مل جائیں، چار پیسے آ جائیں، تھوڑا سٹیٹس بلند ہو جائے تو دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا. یہ دو رویے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا ہوگا انجام؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے. ایک خبر ہے، آسمانوں کے دروازے کیوں کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ آسمانوں کے دروازے ہوتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے دروازے ہیں اور کن کے لیے نہیں کھلتے؟ تو اس کی مختلف تفسیر کی جاتی ہیں. مثلا بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان کی قبولیت کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے. آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں نا، اس کو پھر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے. اچھا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے ایک تحفے کی طرح، اور برا ہوگا تو اس کو سجین میں جمع کر لیا جاتا ہے. ایک دفتر ہے گناہوں کا جس میں انسان کے گناہ جمع ہوتے ہیں. ہر بندے کے اعمال کو پیش کرنے کے لیے آسمان کی طرف لے جایا جانا چاہتے ہیں فرشتے، لیکن جن کے عمل اچھے نہیں ہوتے ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے. لہٰذا زمین کے گھڑوں میں، سجین کے دفتر میں ان کی گناہوں کی پٹاریاں بند کر دی جاتی ہیں، قیامت کے دن کھلیں گی. دوسری تفسیر اس کی گئی کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دروازے نہیں کھلتے. دعا تو ہر ایک ہی کرتا ہے نا، رب سے تو ہر ایک ہی مانگتا ہے چاہے وہ رب کی مانے نہ مانے. تو بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں پھر ان کی دعاؤں کے لیے دروازے نہیں کھلتے. تیسری تفسیر اس کی جو اگلی آیتوں کے ساتھ ملنے سے زیادہ ٹو دی پوائنٹ لگتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے اس روح کو آسمانوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اس کی روح کو جانے کی جگہ نہیں ملتی، روحیں زمین میں لوٹا دی جاتی ہیں. تینوں معنی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، دیکھا جائے تو ایک ہی چیز دوسری کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. جب دروازے نہیں کھلے تو پھر ہوا کیا؟ کہ ولا یدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے. یا دیکھیں، تفتح کا لفظ ہے، کوئی خود نہیں کھول سکتا، کوئی کھولے گا ان کے لیے؟ یہ گرامر کی چھوٹی سی بات ہے، ادھر کھولے گا ہی نہیں. جیسے اندر کوئی گارڈ مین ہے اور وہ دروازے کھولے گا. اور صحیح روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، جو یہ آسمان دنیا ہمیں دکھتا ہے اس کے دروازے پہ جو دربان کھڑا ہے اس کا نام اسماعیل ہے. فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے. جب دروازے سے روک لیا گیا تو جنت کہاں ملے گی؟ حتی یلج الجمل فی سم الحیات، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یہ ایک محاورہ ہے کسی بھی ناممکن بات کے موقع پہ بولا جاتا ہے، کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں داخل ہو سکتا، اسی طرح ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے. اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کی روح کو جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو آسمانوں کا دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ انسان جو اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھ پاتا، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے. چلیے اب وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی جس میں مرنے کے بعد دونوں قسم کے انسانوں سے کیا معاملہ ہے. پھر انشاءاللہ ان آیات کو آخر تک پڑھ کے ہم دیکھیں گے کہ یہاں جو باتیں تھیں وہ حدیث میں بھی ہمیں مل گئیں. مسند احمد کی روایت ہے برا بن عازب رحمہ اللہ سے، رضی اللہ عنہ سے. میں لفظ بہ لفظ پڑھنا چاہوں گی حدیث کو. ایک انصاری کے جنازے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ بھی امیجن کریں، فیونرل پہ اللہ کے نبی بھی تھے اور صحابی بھی تھے. جب قبرستان پہنچے تو قبر تیار ہونے میں کچھ دیر تھی. ہم سب بیٹھ گئے اور اس طرح خاموش اور با ادب تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی کھول اینڈ کام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جسے آپ زمین پر پھرا رہے تھے. تھوڑی دیر میں آپ نے سر اٹھا کر دو بار یا تین بار ہم سے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. پھر فرمایا، مومن جب دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمانوں سے نورانی فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کا منہ سورج کی طرح ہے، یعنی چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں. ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. وہ آ کر مرنے والے مومن کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر، یعنی موت کا فرشتہ جس کو ہمارے ہاں عزرائیل کہا جاتا ہے، ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی سر کی طرف، اور فرماتے ہیں، اے اطمینان والی روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل. یہ سنتے ہی وہ روح اس طرح بدن سے نکل جاتی ہے جیسے مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ ٹپک جائے. اسی وقت ایک پلک جھپکنے کے برابر کی دیر میں وہ جنتی فرشتے اس پاک روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. پورے سین کو آپ امیجن کریں، ایسے نہیں لگتا جیسے کوئی دلہن ہے اور اس کو نئے کپڑوں میں لپیٹ کے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے. خوشبوئیں بھی ہیں اور خوبصورت کپڑے بھی ہیں، اور جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں رکھ لیتے ہیں. اس میں ایسی عمدہ اور بہترین خوشبو نکلتی ہے کہ کبھی دنیا والوں نے نہ سونگھی ہو. اب یہ اسے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. فرشتوں کی جو جماعت انہیں ملتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ یہ پاک روح کس کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو خود سے نہیں پتا ہوتا جب تک کہ ان کو بتایا نہ جائے یہ پاک روح کس کی ہے. پھر اس کا وہ نام جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، یعنی اچھے سے اچھا نام، وہ لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی ہے. یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھلوا کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. یہاں سے اس کے ساتھ اسے دوسرے آسمان تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی اور بڑی جماعت ہو جاتی ہے. اسی طرح ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس میرے بندے کی کتاب علیین میں رکھ کر اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا. قبر میں سوال اور جواب اور قبر کا ساتھی، پس وہ روح لوٹا دی جاتی ہے. وہیں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے. وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ وہ شخص جو تم میں بھیجے گئے کون تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرشتے اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا مانا۔ اب سوچیے جنہوں نے یہ پڑھی نہیں وہ کیا جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہیں سے آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، یعنی ایک پکار لگانے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، بس اس کے پاس جنت کی تر و تازگی، اس کی خوشبو اور وہاں کی ہوا آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے اسے کشادگی ہی کشادگی نظر آتی ہے، اس کے پاس ایک نہایت حسین و جمیل شخص لباس فاخرہ پہنے ہوئے، یعنی بہت خوبصورت لباس، پریسٹیجیس ڈریس پہنے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے خوش ہو جا، یہی وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا۔ یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، تیرے چہرے سے بھلائی پائی جاتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، کوئی نیکیاں ہوں گی تو پھر وہ نیک ایک انسان کی صورت میں آئیں گی۔ اب تو وہ مومن آرزو کرنے لگتا ہے کہ اللہ کرے قیامت آج ہی قائم ہو جائے تاکہ میں جنت میں پہنچ کر اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو پالوں۔ کافر مشرک کی روح کے ساتھ فرشتوں کا برتاؤ کیا ہوتا ہے وہ تو آگے ہے، اگر اتنی بات پہ ہم غور کر لیں، کیا واقعی ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ جیسا عمل ہوگا ویسی جزا ہوگی۔ اب دیکھیے کہ موت کے وقت ہی فرشتے کا آ کے تسلیاں دینا، خوشخبریاں دینا، یہاں تو اس روایت میں اتنی سی بات ہے نا، باقی اور روایتوں کو اگر جمع کریں تو آسمانوں پہ جانے کے بعد پھر اس کو جنت کی سیر کروانے کا ذکر بھی ملتا ہے، پہلی روحوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور جنتی جنت کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اتنی پیاری جنت میرے لیے اللہ نے تیار کی ہے، اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں جو گناہ کرتا تھا وہ بھی نہ کرتا۔ اس طرح بڑی محبت سے وہ سیر کر کے واپس آسمان دنیا پہ آتا ہے، اتنی دیر میں دنیا میں اس کا کفن دفن تیار ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی نماز جنازہ تیار ہوتی ہے، پورے آسمانوں کے فرشتے جو بھی اس کے ساتھ آتے ہیں یا زمین سے، وہ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور بڑے تپاک سے اس کو دفن کرتے ہیں۔ بعض لوگ دنیا میں نیکیوں کی وجہ سے تنہا رہ جاتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے دوست ساتھی ہمیں چھوڑ جائیں گے، لیکن جن کو اللہ کے فرشتوں کی دعائیں مل جائیں اس کو دوستوں اور ساتھیوں کی دعاؤں سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر قبر کے سوال جواب، پڑھنے لکھنے کی بات کر رہے ہیں، کتاب سے ہی پتہ چلا کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے، نبی کون تھا، دین اسلام کی بات آتی ہے ایک روایت میں کہ تیرا اس دین کیا تھا۔ یہ سارے مرحلے کب آسان ہوتے ہیں؟ جب کورس کی کتاب پڑھی ہوتی ہے تو یہ جواب دینے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حشر ایسے ہی کرے اور اس سے بھی اچھا۔ اب دوسری طرف کی کہانی سنتے ہیں، اسی حدیث کی کنٹینویشن ہے۔ کافر کی جب دنیا کی آخری گھڑی آ جاتی ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتا ہے یعنی جیوٹ کھردرا، اس کی نگاہ تک اسے یہی نظر آتے ہیں، یعنی جتنی دور تک دیکھے فرشتے ہی فرشتے، انسانوں سے تو اب جدائی کا وقت ہے نا، تو فرشتے ہی دکھیں گے، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے خبیص روح، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ سن کر وہ روح بدن میں چھپنے لگتی ہے، جسے ملک الموت جبرن کھسیٹ کر نکالتے ہیں۔ اسی وقت وہ فرشتے ان کے ہاتھ سے ایک آنکھ چھپکنے میں لے لیتے ہیں، یعنی اس کی روح کو کھینچ کے نکال لیا جاتا ہے، اور اس جہنمی ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے نہایت ہی سڑی ہوئی بدبو نکلتی ہے، یہ اسے لے کر چڑھنے لگتے ہیں۔ فرشتوں کا جو گروہ ملتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ یہ ناپاک روح کس کی ہے؟ یہ اس کی روح جس کا بدترین نام دنیا میں تھا، وہ نام اس کو بتاتے ہیں۔ پھر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھولنا چاہتے ہیں مگر کھولا نہیں جاتا۔ پھر اللہ کے نبی نے قرآن پاک کی یہی آیت پڑھی کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ کیسے مجرموں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، اور ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے کہ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اس کی کتاب سجین میں سب سے نیچے کی زمین میں رکھو، پھر اس کی روح وہاں سے پھینک دی جاتی ہے، یعنی اوپر سے پھینکا جاتا ہے اس کی روح کو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ حج کی آیت ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا وہ آسمان سے گر پڑا، بس اسے یا تو پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوائیں کسی دور دراز کی ڈرونی ویران زمین جگہ پر اس کو پھینک دیتی ہیں۔ پھر قبر میں سوال جواب اور قبر کا ساتھی، اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے پہنچتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، فیاتیانی ملکانی فیجلسانی، فرشتے آتے ہیں اور پھر بٹھاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، یہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے خبر نہیں، یعنی لا ادری لا ادری، آئی ڈونٹ نو آئی ڈونٹ نو۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو کا، جواب دیتا ہے افسوس مجھے اس کی بھی خبر نہیں، کیونکہ دین تو ایک تھا ہی نہیں نا، کتنے دینوں کو ملا کے تو ایک دین بنایا تھا۔ پھر پوچھتے ہیں بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے، اشارہ ہے اللہ کے نبی کی طرف۔ یہ کہتا ہے آہ افسوس میں اس کا جواب بھی نہیں جانتا۔ اسی وقت آسمان سے ایک ندا ہوتی ہے کہ میرے اس غلام نے غلط کہا، اس کے لیے جہنم کی آگ بچھا دو اور جہنم کا دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو، وہاں سے اسے گرمی اور آگ کے جھونکے آنے لگتے ہیں، اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں اور ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں اس کو بھیجنے لگتی ہیں۔ اس کے پاس ایک شخص نہایت مکروہ اور ڈرونی صورت والا، برے کپڑے پہنے ہوئے، بری بدبو والا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب اپنی برائیوں کا مزہ چکھ لے، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے تو چہرے سے وحشت اور برائی ٹپک رہی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں، یعنی تیرے برے ناپاک عمل ہوں۔ یہ کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ انجام کار اسی روایت کی دوسری سنت میں ہے کہ مومن کی روح کو دیکھ کر آسمان و زمین کے تمام فرشتے دعائے مغفرت و رحمت کرتے ہیں، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر دروازے کے فرشتوں کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ روح ہماری طرف سے آسمان پر چڑھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کافر کی قبر میں اندھا بہرا گونگا فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، گرز کہتے ہیں ہنٹر کو، کہ اگر اسے کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، پھر اسے جیسا وہ تھا اللہ تعالیٰ دوبارہ ویسا کر دیتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ اسے گرز مارتا ہے جس سے وہ چیخنے چلانے لگتا ہے، جسے انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ اسی طرح ابن جریر میں ہے کہ نیک صالح شخص سے فرشتے کہتے ہیں اے مطمئن نفس، جو طیب جسم میں تھا، یا ایتہا النفس المطمئنہ کنت فی جسد طیب، تو تعریفوں والا بن کر نکل اور جنت کی خوشبو اور نسیم جنت کی طرف چل، اس اللہ کے پاس چل جو تجھ پر غصے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ اس کا نام بتاتے ہیں تو اسے مرحبا کہہ کر یعنی ویلکم، وہی کہتے ہیں یہاں تک کہ یہ اس آسمان میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ برے شخص سے وہ کہتے ہیں اے خبیص نفس، جو خبیص جسم میں تھا، تو برا بن کر نکل، اور تیز کھولتے ہوئے پانی اور لہو اور پیپ اور اسی قسم کے مختلف عذابوں کی طرف چل. اس کے نکلنے تک فرشتے اسے یہی سناتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، یہ اس کا نام بتاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس خبیث کو مرحبا نہ کہو، یہ تھی بھی خبیث جسم میں، تو بد بد بن کر لوٹ جا، یعنی جسم بھی خبیث تھا اور یہ بھی بری بن کے لوٹ جائے. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور آسمان و زمین کے درمیان چھوڑ دی جاتی ہے، پھر قبر کی طرف لوٹ آتی ہے. اللہ اکبر، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ایک زندہ انسان اپنے آپ کو کتنا مغرور سمجھتا ہے. اللہ کے حکموں کی تکذیب ہوتی ہی تب ہے جب وہ آخرت یاد نہیں رہتی. جتنا ہم اس کو سوچیں گے اتنا ہی تیاری کرنے کو دل چاہے گا. جب ہم اللہ کے کلام سے ان باتوں کو سنتے ہیں تو واقعی یقین آنے لگتا ہے کہ یہ دنیا ایک جھوٹا سودا ہے. اب ان آیات کو ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الحیات، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. اور ایسے مجرموں کو ہم اسی طرح کی سزا دیتے ہیں. یہاں لفظ یلیجا آیا ہے، یلیجا کا روٹ واو لام جیم ہے. ولوج کہتے ہیں تنگ جگہ میں داخل ہونا، گھسنے کی کوشش کرنا یا گھسنا، جیسے تلوار کا میان میں داخل ہونا. اب دیکھیے ایک کور ہوتا ہے، میان بولتے ہیں اس کو، اس میں تلوار جا کے سو جاتی ہے نا. اسی طرح بارش کے پانی کا زمین میں داخل ہونا. اور اولجا کہتے ہیں کسی چیز کو تنگ جگہ میں داخل کرنا یا گھسیڑنا. قرآن پاک میں یہ لفظ اور بھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. 22 نمبر کی سورت 61 آیت. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے یکبر اللیل علی النہار و یکبر النہار علی اللیل، سورت نمبر 39 آیت نمبر 5، رات کو دن میں اور دن کو رات میں لپیٹتا ہے. تو یہاں یلی جل جمل فی سم الحیات، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، پروورب ہے، یعنی اتنا ناممکن ہے ایسے شخص کا جنت میں جانا. کیوں ناممکن ہوا؟ اس نے جنت کو اپنے لیے پسند ہی نہیں کیا. بعض لوگوں نے جمل کو جمل بھی پڑھا ہے پہاڑ کے معنوں میں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں معنی ٹھیک ہیں. نہ تو پہاڑ سوئی کے ناکے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اونٹ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں، یعنی وہ اسی سزا کے لائق تھا، کوئی ظلم نہیں ہوا.